codziennie w mojej skrzynce znajduję spama od trupa. Umarły w skrzynce normalne, w elektronicznej trumnie. Trumnie elektronicznej umarły. Piszę do wszystkich przyjaciół, powiększ sobie penisa. Zegarki, Viagra i porno spamuję z zagrobu i piszę. Spamuję z zagrobu i piszę do mnie co noc. Dzisiaj dostałem maila, maila od umarłego. Nigdy do mnie nie pisał, teraz jest moim kolegą. Czego nie chcesz? 50% upustu. Czego nie chcesz? Trup ci powiększy penisa, trup ci sprzeda Rolexa. Umarły sprzedawca rozkoszy spamuje z zagrobu i pisze. Spamuje z zagrobu i pisze do mnie co noc. Dzisiaj dostałem maila, maila od umarłego. Nigdy do mnie nie pisał, teraz jest moim kolegą. Dzisiaj dostałem maila, maila od umarłego. Nigdy do mnie nie pisał, teraz jest moim kolegą.